پھر آٹھواں وجدہ, یہ لفظ ہے فوجدہ, کیا حدیث میں کیا ہے, فوجدہ فیہا جرتن, اس نے پایا اس زمین میں ایک گھڑا. تو وجدہ کیا ہے, من اخوات ظنہ, یہ ظنہ کی بہنوں میں سے ہے. اخوات اخت کی جمع ہے نا, یعنی اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ کیسے کہ ظنہ یا وجدہ, وہی من افعال القلوب, یہ افعال قلوب میں سے ہے, یعنی دل کے جو افعال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, دل گمان کرتا ہے, دل پاتا ہے, وجدان جس کو کہتے ہیں, وجدان وہ کیفیت ہے جو دل میں آتی ہے. تو یہ افعال قلوب میں سے ہے, یقین, مجھے یقین ہے, یعنی میرے دل کو یقین ہے, تو یہ افعال قلوب میں سے ہے. ہاد الافعال, تو یہ افعال قلوب کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, تنصب مفعولین, یہ نصب دیتے ہیں دو مفعولوں کو, اصلہما المبتدا والخبر, جن کی اصل کیا ہوتی ہے, مبتدا اور خبر ہوتی ہے, جن کی بنیاد مبتدا اور خبر ہوتی ہے. جیسے الباب مفتوح, یہ جملہ ہونا, تو اس کے پہلے وجدہ یا ظنہ یا کچھ بھی لفظ لگا دیں افعال قلوب میں سے تو کیا ہو جائے گا, مثلا وجدت الباب مفتوحا, اب وجدت فعل فاعل ہے, الباب یہ مفعول بن گیا پہلا اور یہ مبتدا ہے, مفتوحا یہ دوسرا مفعول بن گیا, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. میں نے پایا دروازے کو کھلا ہوا, تو وجدت یہ فعل قلوب میں سے, میں نے پایا فعل فاعل ہے, انا اس میں فاعل ہے, میں نے, تو پانے والا میں ہوں اس لیے وہ فاعل ہے. الباب کس کو پایا, دروازے کو, تو یہ مفعول ہو گیا اور یہ مبتدا ہے. پھر مفتوحن یہ کیا ہے, یہ خبر ہے لیکن یہ دوسرا مفعول ہے. وجدہ کا لفظ جب شروع میں آئے گا نا, وجدہ افعال قلوب میں سے ہے, وجدہ جو فعل قلب ہوتا ہے یا افعال قلوب, وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ اصول یاد رکھیں, اس کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. افعال قلوب قلب کی جمع ہے, اقلوب یعنی قلب کے فعل, دل کے فعل. وجدہ کیا ہے, پایا, دل پاتا ہے, ظنہ گمان کیا دل میں, تو یہ سب کام کس کے ہیں, دل کے ہیں. تو اس لیے بعض فعل ایسے ہیں جو کہ دل سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اس لیے ان کا نام رکھ دیا افعال قلوب. اس طرح کوئی یہ نہ کہے کہ افعال ید بھی ہونے چاہیے پھر, نہ, ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہیں کچھ, وجدہ, ظنہ اور اسی طرح کوئی اور بھی ہیں, یقین کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے, ادرکا, یہ ٹھیک ہے, وہ صرف دل کا عمل ہوتا ہے نا فعل, بس اس کی طرف ان کی نسبت کر دی گئی ہے کہ اس لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ افعال قلوب ہیں وہ. یہ جو فعل قلب ہوگا نا افعال قلوب میں سے, جب بھی وہ استعمال ہوگا تو اس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوگی, تو اس صورت میں پہلا مفعول مبتدا ہوگا اور دوسرا اس کی خبر ہوگی. یہی تو اسپیشل بات ہے نا, جس وجہ سے اس نے یہ کہی ہے کہ جب فعل قلب آ جائے تو اس کو پھر ضرورت پڑتی ہے دو مفعولوں کی, تو وہ دو مفعول ایسے ہوتے ہیں, پہلا مبتدا ہوتا ہے, دوسرا اس کی خبر ہوتی ہے, اور دونوں جب مفعول ہوں گے تو دونوں کا اعراب کیا ہوگا, منصوب ہوگا. وہ اس لیے کہ پھر وہ وجدہ کا لفظ نہیں ہوگا وہاں, وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے, وہ کوئی اور لفظ ہوں گے, مبتدا اور خبر دونوں کو مفعول کر دیتے ہیں. چلیے آخری بات پڑھتے ہیں, اما وجدہ, باقی رہی بات وجدہ کی, تو یہ بمعنی ظفر بالشیء بعد ضیائه, تو یہ وجدہ کس معنی میں آتا ہے کہ ظفر بالشیء بعد ضیائه, ضیاء کس کو کہتے ہیں, گم ہو جانے کو, کسی شے کے گم ہو جانے کے بعد اس کو پا لینا, اس کو پانے میں کامیاب ہو جانا, اس کو کہتے ہیں وجدہ. یعنی میری کوئی شے کھو گئی تھی, میں اس کو تلاش کرتا رہا, بعد میں مل گئی, اب میں کہوں وجدت, میں نے پا لیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ وجدہ کا معنی ہے. تو فتنصبو, یہ وجدہ کیا کرتا ہے, تنصبو یہ نصب دیتا ہے مفعولا واحدا, ایک مفعول کو, جیسے ضاع مفتاحی, گم ہو گئی میری چابی, ووجدتہ اور میں نے پا لیا اس کو, بعد بحث طویل, بڑی تلاش کے بعد, لمبی تلاش کے بعد, بحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا, بحثت عنہ, میں نے اسے تلاش کیا, بحث تلاش کرنا, یہ جو بحث ہوتی ہے نا آپس میں کہتے ہیں بحث نہ کرو. تو یہ بحث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرتا ہے نا بندہ, چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, وہ کہتا ہے بحث نہ کرو. تو اس لیے وجہ سے یہ بحث کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو وجدتہ بعد بحث طویل, میں نے پا لیا اس کو بڑی لمبی تلاش کے بعد. یہ لمبی بحث کے بعد نہیں, یہ دھیان کرنا ہے, اس کا معنی الٹ جائے گا پھر. اما وجدا, اما یعنی باقی رہا, یعنی ما اما کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں, تو لیکن. فا اما باقی رہا, یہ ٹھیک لفظ ہے, فا اما تو لیکن یا باقی رہا. یعنی وجدا کا جو لفظ ہے یہ بمعنی کس میں آئے گا؟ اگر یہ آتا ہے معنی اس میں کہ ظفر بالشیء بعد ضیائه, یعنی وجدا کا عام مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کے گم ہو جانے کے بعد اس کو پا لینے میں کامیاب ہو جانا, یہ ہے وجدا, میں نے پا لیا. مثلا فتنصب مفعولا واحدا, تو ایسی صورت میں یہ وجدا ایک مفعول کو نصب دے گا. اگر وجدا کا معنی یہ ہو کہ کوئی شے گم ہو جانے کے بعد میں اس کو پا لوں, تو پھر یہ وجدا ایک مفعول کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا. پھر دو مفعول وہاں نہیں ہوں گے کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے اب نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مثال اس کی ہے, ضاع مفتاحی, گم ہو گئی میری چابی. تو وجدتہ بعد بحث طویل, اور بڑی طویل لمبی تلاش کے بعد میں نے اس کو پا لیا, یعنی گم ہو گئی تھی. گم ہو جانے کے بعد جب بندہ اس کو پا لیتا ہے تو گویا کہ اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا. تو ایسی صورت میں وجدا کا معنی کسی شے کو گم ہو جانے کے بعد پا لینے میں انسان کامیاب ہو جائے, تو اس معنی میں جب آئے جبکہ اس کا معنی اس دل کے ساتھ نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ منصوب ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وجدتہ, یعنی وجدتہ, ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ چابی کی طرف. یعنی دوسرا مطلب کیا ہے؟ وجدت مفتاحا بعد بحث طویل, ٹھیک ہے, بڑی لمبی تلاش کے بعد میں نے اس کو, یعنی اس چابی کو پا لیا. تو یہ ہو کا مطلب مفتاحن ہے. جی نہیں, ظفر کا مطلب کامیاب ہونا. اوپر ہے دو مفعول اور یہاں ایک ہے, وجدتہ ہو, ہو یعنی وجدتہ مفتاحن, ایک مفعول ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ معنی کس کا ہے؟ کہ ایک شے گم ہو گئی اس کو پا لینے میں, اس کا نام ہے وجد. اور ایک ہے جو دل میں انسان وجدان پاتا ہے, وجدان دل میں کوئی شے پاتا ہے, خیال کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 9, کان فی من کان قبلکم. اب اس میں فی من کا جو لفظ ہے اس میں فی, اس پہ ڈسکس کریں گے کہ وتفید فی, فائدہ دیتا ہے فی ہونا اس جگہ, المصاحبتا, مصاحبت کا, یعنی مع کا معنی دیتا ہے. یہاں پر کان فی من کان قبلکم میں فی جو ہے یہ مصاحبت کا معنی دے گا, اور مطلب کیا ہوگا؟ مع کا, ساتھ. کما فی قولہ تعالی, جیسا اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے, قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم, داخل ہو جاؤ امتوں میں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ای معہم, یعنی ادخلوا مع الامم, یہ مطلب ہے کہ داخل ہو جاؤ تم امتوں کے ساتھ. تو یہاں پر فی بمانا مع ہے. پھر آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ تکتبو فی, لکھا جاتا ہے فی, متصلتن ملا کر, بی من و ما, ساتھ من کے اور ما کے, یعنی فی کو من کے ساتھ یا ما کے ساتھ ملا کر بھی لکھا جاتا ہے. اور یہ من اور ما کس معنی میں ہوں گے؟ الموصولتین, یہ موصولہ کے معنی میں ہوں گے, الذی کے معنی میں ہوں گے. اور پھر من اور ما استفہامیتین, استفہام کے معنی میں ہوں گے. استفہام کا مطلب سمجھتی ہیں نا, سوال, فہم چاہنا, یعنی استفہام کا عربی مطلب کیا ہے؟ فہم چاہنا, یعنی سوال کر کے اس کا جواب چاہنا. تو من بالباب, کون ہے دروازے پر, مثال کے طور پر یہ اب ایک سوال ہے, دروازے پہ کون ہے, ایک سوال ہے, استفہام ہے, اب اس کا جواب چاہیے کہ کون ہے, تو اس کا پھر جواب ملتا ہے اس کو. یعنی یہ من ایسا ہے کہ جس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو فی کو من اور ما کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے, یعنی فی من, لیکن یہ من اور ما وہ ہوتے ہیں جو موصولہ ہوتے ہیں, موصولہ کے معنی میں, یا من اور ما وہ ہوتے ہیں جو سوال کے معنی میں ہوتے ہیں. جیسے کنت فی من حج ھذا العام, کنتو میں تھا فی من ان لوگوں کے ساتھ حج جنہوں نے حج کیا ھذا العام اس سال جن لوگوں نے حج کیا میں ان کے ساتھ تھا یعنی میں نے بھی حج کیا فی من تشکو یہ اب من اور ما جو موصولہ ہے نا ان کے یہ وہ مثالیں دے رہے ہیں موصولہ اور استفہامیہ فی من تشکو کس شخص پر تم شک کرتے ہو یا کس شخص کے بارے میں تم شک کرتے ہو فیما ترغبو کس چیز میں تم شوق رکھتے ہو ترغبو رغبت شوق رکھتے ہو ارغبو فیما ترغبو انت میں شوق رکھتا ہوں اس چیز میں جس میں تم شوق رکھتے ہو ترغبو انت تو فی اگر من کے ساتھ آ جائے تو کبھی ماں کا معنی دیتا ہے جیسے اوپر پڑھا کان فی من کان قبلکم یا ہم نے مثال پڑھی کنت فی من حج ھذا العام اور کبھی فی کا اپنا معنی ہوتا ہے میں میں لیکن وہ من اور ماں کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا معنی میں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے تمارین پڑھتے ہیں نمبر ون سوال ہے عجب عن الاسئلۃ الاتیۃ اسئلہ کس کی جمع ہے سوال کی تو اس کی جمع اسئلہ مؤنث آتی ہے تو اس لیے اسی کے ساتھ پھر آتیتی لگایا ہے ٹھیک ہے تو تم جواب دو آنے والے سوالوں کا پہلا سوال ہے ماذا اشترى الرجل یہ الگ الگ لفظ ہیں جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اشترا کا الف کیا ہے حمزۃ الوصل ہے تو ماذا اشترى الرجل یوں پڑھیں گے اشترى رجل عقارا یوں ٹھیک ہے یا یوں ٹھیک ہے اشترى رجلا عقارا کون سا ٹھیک ہے تو اگر یہ کہیں اشترى رجلا عقارا پھر کیا مطلب بنے گا ہاں عقار نے جائیداد نے آدمی کو خریدا تو معنی الٹ ہو جائے گا تو یہاں مطلب کیا ہوگا اشترى رجلا خریدا آدمی نے عقارن جائیداد کو ماذا وجد المشتری فی العقاری وجد المشتری فی العقاری جرتن ٹھیک ہے نا یعنی اس طرح ذرا سب باتوں کو واضح کریں یعنی ضمیر کو ابھی استعمال نہ کریں وجد المشتری فی العقاری جرتن خریدار نے جائیداد میں یا زمین میں ایک گھڑا پایا ماذا قال المشتری للبائع اشتریت منک الارض لا عقارا لا ذهبا یا لا جرتا کیونکہ اس نے اس کو آ کے ہی کہا تھا نا کہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے نہ کہ ولم اشتری منک الذهب اور میں نے تم سے سونا نہیں خریدا میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی یہی جملہ جو لکھا ہوا ہے نا حدیث میں وہی لکھ لیں اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذهب چلیے ماذا قال له البائع بما فيها ماذا فعل لحل النزاع ماذا قال له البائع خریدار نے اسے کیا کہا اس نے کہا نا کہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی میں نے کوئی سونا تو نہیں خریدا تو اس نے کیا جواب دیا تھا انما بعتك الارض بما فيها ہاں پانچواں سوال ماذا فعل لحل النزاع ماذا کیا فعل ان دونوں نے پھر کیا لحل النزاع اس جھگڑے کا حل فتحاکما الى رجل وہ دونوں اپنے اس جھگڑے کو لے گئے کسی جج کے پاس یا ایک آدمی کے پاس تحاکما وہ دونوں اپنے جھگڑے کو اٹھا کے لے گئے فیصلے کے لیے چھٹا سوال کیف حل الحکم النزاع جج نے جھگڑے کا حل کیا کیا یا جج نے جھگڑے کا فیصلہ کیا کیا اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہ کہیں کہ قال الحکم جج نے کہا پھر اس کے بعد یوں کہیں چلیے سوال نمبر دو من قال هذا ولمن، کس نے یہ کہا اور کس کو کہا، ٹھیک ہے. پہلا، اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذهب، یہ کس نے کہا اور کس کو کہا. قال المشتری للبائع، یا مشتری للبائع. چلیے دوسرا جواب، انما بعتک الارض بما فیها، یہ کس نے کہا اور کس کو کہا. قال البائع للمشتری. پھر الکما ولدن، یہ کس نے کس کو کہا. من قال هذا ولمن قال. قال الحکم لهما للبائع وللمشتری، ان دونوں کو کہا. نمبر تین، حول هذا النص الى حوار، کہتے ہیں یہ جو اوپر کی ٹیکسٹ ہم نے پڑھی ہے اس کو ایک ڈائلاگ کی صورت میں چینج کر دیں. یعنی کیا مطلب، دو بندے بٹھائیں، ایک سوال کرے دوسرا جواب دے. نمبر چار، استخرج من النص ما یأتی، نکالیے نص سے جو آگے آ رہا ہے. ما یأتی جو فالوئنگ ہے، یعنی آگے جو ہم کہہ رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ثلاثۃ امثلۃ للجملۃ الاسمیۃ خبرها شبہ جملۃ، کہتے تین مثالیں پیش کیجئے جملہ اسمیہ کی جس کی خبر شبہ جملہ ہو. کل ہم نے پڑھا تھا ظرف ہو یا جار مجرور ہو. اچھا، اس میں اب ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیے، ثلاثۃ یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ نکالیے نص سے تین مثالوں کو، تو یہ مفعول بن رہا ہے استخرج کا. ایک بات، اسی لیے یہ ثلاثۃ کا تا جو ہے یہ منصوب ہے. دوسرا، ثلاثۃ امثلۃ، امثلہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو ہم نے عدد اور معدود پڑھا تھا کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کیا آئے گا؟ مؤنث. اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا. اب یہاں امثلۃ ہے تو یہ تو مؤنث ہے. اگر یہ مؤنث ہے تو پھر پیچھے ثلاثہ آنا چاہیے، اپوزٹ ہونا چاہیے نا. تو یہاں تو ایک جیسے ہیں، کیوں ہیں؟ وہ اپلائی کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ دو اپوزٹ ہوں. اگر معدود جس چیز کو گنا گیا ہے، کاؤنٹ کیا گیا ہے جس کو، وہ اگر مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگا. یہاں دونوں مؤنث ہیں. لعلہم یتفکرون. امثلہ کس کی جمع ہے؟ مثال کیا ہے؟ مذکر ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ سخرہ علیہم سبع لیالین و ثمانیت ایامن. اب سبع لیالین دونوں مذکر ہیں، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے لیال کا واحد دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ لیلہ. تو اس لیلہ کی وجہ سے سبع آیا ہے بغیر تا کے. اور ثمانیت ایامن، ایام کا واحد کیا ہے؟ یوم. تو یہ مذکر ہے، تو اس لیے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ثمانیت تا کے ساتھ ہے. تو یہ مثال سامنے رکھا کریں ہر وقت، عدد معدود کی یہی مثال سامنے رکھیں، سب مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ. تو یہاں ثلاثۃ امثلۃ، ٹھیک ہے نا؟ تو امثلہ مثال کی جمع ہے، مثال مذکر ہے، تو اس لیے ثلاثۃ آیا ہے. تو یہ جملے میں ٹھیک آیا ہے لفظ. جی، تین مثالیں جملہ اسمیہ کی دیجئے جس کی خبر شبہ جملہ ہو اور مقدم نہ ہو، مؤخر ہو. چلیے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ خبر مقدم ہو یا مؤخر ہو، ٹھیک ہے نا. الکما ولدن، لام کیا ہے؟ جار، حرف جر ہے، اور کما مجرور کی مقام پر ہے، تو یہ جار مجرور شبہ جملہ ہو گیا. تو یہ خبر مقدم اور ولدن مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے جی. اور دوسری مثال، ہاں، لی غلام ان لی جاریہ، تو ٹھیک ہے، بس تین مثالیں آ گئیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ استخرج ثلاثۃ افعال مضارعۃ مجزومۃ، تین افعال نکالیے. کون سے افعال؟ مضارع، فعل مضارع تین نکالیے، اور فعل مضارع تینوں کیا ہوں؟ مجزوم ہوں، جزم والے ہوں، نص سے. کہتے ہیں نص سے نکالیے، ٹیکس سے، جو ٹیکس ہم نے حدیث کی پڑھی ہے اس سے تین فعل مضارع مجزوم نکالیے. اور وذکر، اور بتائیے علامت جزم، جزم کی علامت، کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی، ہر ایک کی وجہ بھی بتائیے کہ اس کو جزم کیوں آئی ہے، اس کی علامت کیا ہے. لم اشتری، لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے، یہ اصل میں تھا اشتری یا کے ساتھ، لم نے آ کے یا کو گرا دیا ہے تو ایک قسم کا مجزوم کر دیا اس کو، تو اس لیے لم اشتری یہ لفظ آئے گا. جی، اور نمبر دو، ولینفقا، تو اس میں علامت کیا ہے، جزم کی علامت کیا ہے؟ جی، لام امر ہے. ہاں، ولینفق، اصل میں یوں ینفقانی، ینفقانی ہے نا، تو لام کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے نون اینڈ میں گر گیا ہے، اور لام علامت ہے جزم کی، جس نے ینفقانی کی نون کو گرا دیا. اور ولینفقا، پھر واو جو ہے اس نے لام کو آ کے ساکن کیا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا فا اور لام اگر لام امر سے پہلے ہیں تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں. ولیتصدقا، تیسری مثال ہو گئی. چلیے تیسرا سوال، ما ورد فیہ من الافعال المزیدتی، کہ اس ٹیکسٹ سے آپ ان افعال کو نکالیے جو فعل مزید ہوں. مزید کا کیا مطلب؟ مزید فی ہوں، ثلاثی مزید فی ہو، یا رباعی مزید فی ہو، یا خماسی مزید فی ہو. انکحا، یہ کون سا فعل ہے؟ ثلاثی مزید، باب افعال ہے نا، تو باب افعال کس کا ہے؟ ثلاثی مزید فی کا ہے. ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ثلاثی مجرد، دوسرا ثلاثی مزید فی. بتائیے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اس فرق کو کوئی واضح کرے. عربی زبان میں کسی بھی فعل یا اسم کو آپ نے تولنا ہو نا، ویٹ کرنا ہو، تو اس ویٹ کے لیے آپ کے پاس یہ جو ہے نا لفظ، یہ ہونے چاہیے فے این لام. فے این لام یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اصل لفظ ہیں، اور جب اصل لفظ ہوں یا اصل حرف ہوں تو اس میں ہم ان کو ہی ایک وزن بنا لیں گے، فے این لام کو. اب فے این لام کے وزن پر کوئی بھی آپ فعل لائیں تو فے این لام، یہ چونکہ تین ہے تو اس لیے اس کو نہیں کہیں گے ثلاثی مجرد. مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف، صرف تین، یہ تو یوں ہو گیا. پھر اس کے بعد اب مزید فی میں یوں ہے کہ فے این لام، اس میں یہ لفظ زائد نہ ہو، کوئی اور لفظ آ جائے، کوئی اور حرف آ جائے فے این لام کی بجائے، یعنی فے این لام کو تو چھوڑیے، جو لام ہے نا یہ ڈبل نہ آئے، یہ ڈبل نہ آئے، یہ بے شک ڈبل آ جائے، یا ان کے آگے پیچھے درمیان میں کوئی اور حرف آ جائے، ٹھیک ہے نا. مثلا ہم یوں دیکھتے ہیں، افعال اکرما، افعال کے وزن پر کیا ہے؟ اکرما. اب اس میں روٹ دیکھیے، فے این لام، یہ تو ثلاثی ہے، یہ کاف را میم، یہ تو ثلاثی ہے. اب اس میں زائد کیا ہے؟ حمزہ زائد ہے. یہ حمزہ جو ہے یہ ثلاثی، اصل حروف موجود ہیں، اصل تین موجود ہیں، لیکن ایک چیز زائد آ گئی ہے جو ان سے زائد ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کہیں گے ثلاثی مزید فی. اور یہی اس میں آپ دیکھ لیں، افعال اکرم ہے، اور اسی طرح آپ چلی جائیے، مثلا فعلا، اس کا کوئی وزن بنائیے نا، نزلا، نزلا لے لیجئے. اب نزلا جو ہے یہ نون زا لام، اصل ورڈ موجود ہے، یعنی فے این لام موجود ہے، لیکن ایک زا اس میں زائد آ گئی ہے، یعنی ان دو میں، ان دو میں کوئی ایڈیشن ہو جائے، کوئی زائد ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس لام میں نہ ہو، یہ دھیان کیجئے گا، ڈبل لام نہ آئے. ڈبل لام آئے گا تو یہ ثلاثی سے نکل جائے گا، پھر یہ رباعی بن جائے گا. مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیے، یوں بناتے ہیں اس کو، فے این لام لام، فا للا، فے این دو لام ہو گئے نا، تو دو لام کی وجہ سے اس کا وزن کیا بنے گا؟ یہ ایک فعل ہے، دہ رجا، دہ رجا. اب اس میں یہ اس کے اصل لفظ ہیں، اس کے اصل لفظ یہی فے این اور دو لام ہی ہیں، یہ روٹ ہے اس کا، تو جب فے این اور دو لام آئیں گے تو یہ اب اس ثلاثی سے نکل گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ رباعی بن گیا. اس کو کہتے ہیں رباعی، چار حرف والا. تو کیا مطلب؟ فے این اور ایک لام ہو تو ثلاثی مجرد، فے این اور دو لام ہو تو رباعی مجرد، اور فے این اور لام میں لام کو چھوڑ کے باقی اگر کوئی لفظ زائد ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ثلاثی مزید فی. اسی طرح فے این اور دو لام کو چھوڑ کے یہاں کوئی لفظ زائد ہو، صرف دو لام کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کو چھوڑ کے باقی میں اگر کوئی شاہ زائد ہو تو وہ رباعی مزید فی بن جائے گا. اسی کو دیکھ لیجیے، یہ دہرجہ ہے نا، اب یہ عربی میں ایک لفظ اور بھی ہے، تدہرجہ، تدہرجہ. اب تفاعل، اب اس میں فے این اور دو لام تو ہیں لیکن یہ تا زائد آ گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ رباعی مزید فی. تو روٹ جو ہے نا وہ یہی دیکھنا ہے، عربی زبان میں یہی روٹ ہوتا ہے، فے این اور لام ثلاثی مجرد کے لیے، اور ثلاثی مزید فی کے لیے فے این اور دو لام، نا رباعی مجرد کے لیے. اور اگر مزید فی اس کو بنانا ہے تو لام کو چھوڑ دیجئے، باقیوں میں دیکھیے اگر کوئی لفظ زائد ہے، حرف زائد ہے، تو وہ ثلاثی مزید فی ہوگا. اسی طرح فے این اور دو لام میں دو لام کو چھوڑ کے اور دیکھیے یہاں اگر کوئی لفظ زائد ہے تو وہ رباعی مزید فی ہو جائے گا. اسی میں آپ دیکھیں، آپ کو جو ثلاثی مزید فی ہیں اس میں بہت سے باب ملتے ہیں، باب افعال ہے، تفعیل ہے، مفعلہ ہے، تفاعل ہے، استفعال ہے، ہے نا، انفعال ہے. تو اس طرح کے تقریباً 12 باب ہیں، وہ آپ کو سارے ملیں گے. لام جو ہے نا، ایک لام کی بجائے اگر دو لام اس میں ہوں تو پھر وہ ثلاثی سے نکل کے رباعی کی طرف چلا جائے گا. اسی طرح عرب حضرات نے یوں بھی کیا، خماسی مجرد کو بھی بنایا ہے، خماسی مجرد کو بھی فے این اور تین لام، وہ رباعی سے نکل گیا، اور جب اس کو اس سے نکالا ہے تو نام بدلتے جائیں گے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، یعنی اس طرح یہ بنتے جائیں گے. لیکن بس خماسی مزید فی سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. بڑا لفظ جو ہے نا وہ خندریسن، فعللیلن، تین لام ہیں اس میں، پڑھنے میں ذرا مشکل لگتے ہیں نا یہ لفظ، تو اس لیے اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. جی ہاں، زحزح، فعلل، تو یہ رباعی ہے، فعلل، زحزح، تو یہ رباعی ہو گیا، لیکن رباعی مجرد ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. تنزلو، تتنزلو، تنزل، یتنزلو کا، یتنزلو کی گردان کریں، یتنزلو، یتنزلانی، یتنزلونا، تتنزلو. ٹھیک ہے نا؟ وہ یوں آتا ہے. ایک اور ہے تنزل الملائکت، پڑھا قرآن بھی آتا نا، یہ تنزلو کیا ہے؟ یہ تنزلو، اگر یہ مصدر بناتے ہیں تو وہ ہونا چاہیے تنزل، یہ تنزل، اگر مصدر بناتے ہیں تو پھر ملائکتی آنا چاہیے، وہاں تنزل الملائکت، تو یہ تنزلو اصل میں ہے تتنزلو، تتنزل الملائکت، یہاں تا گری ہوئی ہے. نمبر تین، ما ورد فیہ من الافعال المزیدتی، فعل مزید نکالیے اس میں. وذکر باب کل واحد منہما، جی نمبر ون، پہلا کوئی فعل مزید کیا ہے؟ اشترا، اشترا، یشتری، اشترا ان، کون سا باب ہے؟ افتعال، تو پھر یہ کیا ہوا؟ اشتر، اس کا وزن بنائیے نا، اشترا کیا تھا اصل میں؟ افتعال، اشتر آئی، یہ یوں بنے گا، باب افتعال بنائیے، افتعل، یفتعل، افتعالا، اشترا، یشتری، اشترا ان، ٹھیک ہے، اشترا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا روٹ کیا ہوا؟ اب اس میں فیل نکالیے آپ، مزید فی اس کو بنائیے، پہلے بتائیے کہ اس کا فے این لام پہلے نکالیے آپ، شین را یا، تو شین را یا، اب دیکھیے یا کے بعد ایک لام ہے نا، اس لام کے مقابلے میں دوسری لام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شرا یا، شین را یا، اب شین را یا کو چھوڑیے، باقی کو دیکھیے اس میں کئی لفظ زائد ہیں، لیکن آپ کو ڈبل یا نہیں ملے گی، ہے نا، ڈبل یا نہیں ملے گی. تو یہ ہے، یعنی ڈبل لام نہیں ہونی چاہیے، سنگل ایک لام ہو اور فے این ہو، تو فے این لام تین اگر ہیں تو یہ ہے ثلاثی مجرد، اگر لام کو چھوڑ کے باقی کوئی لفظ زائد ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مزید فی. تو ایک تو یہ ہے باب افتعال آ گیا. جی نمبر ٹو, فتحا کما تہا کما, یہ کون سا باب ہے؟ تہا کما تفا علا, لیکن باب کون سا ہے؟ باب تفاعل ہے. تہا کما یا تہا کم تہا کمن تہا کم تفاعل تہا کم, جو وزن ہے نا ان کو یاد رکھیے گا اچھی طرح. یہ جو باب افعال تفیل مفاعلہ تفاعل تفاعل, یہ جو وزن ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے, ان کے زبر زیر پیش کو, وہاں غلطی نہ ہو. تفاعل ہے یہ لفظ تو تحاکم آئے گا, یعنی آپ فوراً گیس کر سکتی ہیں کہیں لکھا ہو تحاکم تو آپ فوراً کہہ سکتی ہیں یہ مصدر ہے اور یہ تفاعل کے بدن پر ہے, اس کی صحیح پروننسیشن ہوگی تفاعل. اکرام تو اکرام نہیں ہوگا, اکرام ہوگا. کیوں کہتے ہیں نا اس کی بڑی اکرام و تعظیم کرنی چاہیے, تو اکرام نہیں پڑھنا اس کو, اکرام کہنا ہے. کیوں؟ باب افعال ہوتا ہے, افعال نہیں ہوتا. اخلاق جو ہے وہ الگ چیز ہے, اخلاق یہ وہ نہیں ہے. اخلاق یخلق, اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ بوسیدہ کر دینا, تو اخلاق ہوتا ہے یہ لفظ. پھر اسی طرح اسلام ہے, اسلم یسلم اسلام, افعال یفعل افعال. دیکھیں افعال جو ہے نا اس کے وزن پر یہ سب ایسے آئیں گے. نمبر چار, اثنین من جوازم الفعل, کہتے دو ایسے فعل یا لفظ نکالیے جو مضارے کو جزم دیتے ہوں. من جوازم المضارعی, جو مضارے کو جزم دیتے ہوں. دو آپ ایسے کوئی حرف نکالیے, جی آپ نکالیے کوئی ایسا حرف نکالیے جس نے فعل مضارے کو جزم دیا ہو. اچھا یہ بتائیے آپ حروف جازمہ جانتی ہیں؟ وہ حرف جو جزم دیتے ہوں, فعل کو جزم دیتے ہوں, جیسے لم اشتری. گڈ, بہت اچھا. یہ لم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف جازمہ میں سے ہے. اسی طرح اور ولینفقا میں وہ کون سا حرف جازم ہے؟ لام امر ہے. تو یہ کیا ہے؟ لم لما لام امر اور لا نہی, یہ چار حروف ہوتے ہیں جو حروف جازمہ کہلاتے ہیں. لم لما لام امر اور لا نہی. لا تضرب, مت مارو, تو اصل میں یہ تضرب تھا, لا نے آ کے اس کو کیا کیا ہے؟ جزم دے دیا. لا تضرب. لما ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله, يعلم ہے اصل میں, يعلم کو لما نے آ کے يعلم بنا دیا, اور جب اس میم ساکن کو اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو وہاں میم کو کسرہ آ جاتا ہے. تو لما يعلم, لما يأتيكم, يأتي یہ اصل میں کیا تھا؟ يأتي. لما نے آ کے نا يأتي کو یا کو گرا دیا, یا تی کو. تو لم لما لام امر یہ. ولینفقا ولیتصدقا ولتنظر, ٹھیک ہے. اور لا نہیں, وہ کیا ہے؟ لا تضرب, لا تذهب, لا تسکت, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے آپ کوئی بھی امر دیں تو اس میں یہ فعل مضارع پہ آئے گا اور لام آ کے اس کو مجزوم کر دے گا. چلیے ایک سوال ہے آپ کے لیے, ماذا تفید الباء فی قولہ, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد میں یہ با کیا فائدہ دے رہی ہے؟ انما بعتک الارض بما فیہا, یہ بی کا کیا معنی ہے؟ بی بمن, بمعنی مصاحبہ ہے. یہ بی مصاحبت کے لیے آیا ہے اور معنی مع کا دے گی, مع کا. پھر نمبر چھ, ہاتی معانی الکلمات الاتیہ, جو کلمہ الفاظ آگے آ رہے ہیں کہتے ہیں ان کے معنی بتائیں. عقار عربی میں بتائیں, جائیداد تو بڑا آسان لفظ ہے. کل ملکن ثابتن, یہ ہے عقار کا معنی. کل ملکن ثابتن, ہر وہ ملکیت جس کا ثبوت ہو, یا ہر وہ ملکیت جو اپنی جگہ جمی ہوئی ہو. جی جرتن, اناء من خزف, غلامن, غلام، اس کا معنی کیا ہے؟ الصبی الذی یقارب سن البلوغ، ذرا اس طرح یاد کیجیے، یہ عربی زبان کی جو ڈکشنریز ہے نا، یہ سورس وہ ہے، اس لیے آپ کو ایک چھوٹی سی، محمد حسین مخلوف نام ہے، ایک بہت بڑے سکالر گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی ایک ڈکشنری تیار کی ہے عربی میں، لفظ ہے دو تین حروف میں اس کا معنی بتایا ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ کو، جس طرح آپ نے اس طرح معنی بتایا نا آکار کا، مطلب کل ملک ثابت، اسی طرح وہ بتا دیں گے کہ اعوذ کا کیا مطلب ہے، مالک کا کیا مطلب ہے، نستعین کا کیا مطلب ہے، دو تین لفظوں میں بتا دیتے ہیں. اور یہ چیز بڑی مفید ہے، یہ اس طرح مفید ہے کہ عرب حضرات جو ہے نا وہی ڈکشنری اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کراتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد کرائیں اور ساتھ اس کی ڈکشنری بھی، اس کو کہا وہ صورت کھولو، وہ صورت کھولی تو اسی میں اس صورت کے جو مشکل لفظ ہیں وہ ساتھ ساتھ یاد کرا دیے. پھر جب بچہ سنا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاں اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. پھر وہ بچہ اگلی آیت پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ مشکل لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، عربی میں ہی سنا دیتا ہے. تو وہ چھوٹی سی ڈکشنری ہے، توضیح کلمات القرآن الکریم یا معانی الکلمات القرآن الکریم، محمد حسین مخلوف نام ہے ان کا، عربی ٹو عربی. جس طرح آپ نے عقار کا مطلب بتایا نا، عربی ٹو عربی، عقار کا کیا مطلب ہے؟ کل ملکن ثابتن. اسی طرح کوئی بھی لفظ ہوگا قرآن مجید کا، پوچھا جائے گا آپ سے تو آپ فوراً عربی میں کہہ سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ بڑا اعتماد پیدا ہوتا ہے اس. جو پرانی ڈکشنریز ہیں نا ان کو اٹھا کے انہوں نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا ہے، اور بہت خدمت کی ہے غیر عربوں نے بھی. بہتر یہ پہلے عربی ٹو عربی آنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر آ جائے نا آپ کو تو پھر انگلش میں معنی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ انگلش کا جب معنی ہوتا ہے نا تو وہ عربی کا ایک سطحی معنی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو عربی کا صحیح معنی آئے گا تو پھر اس کے بعد آپ انگلش میں اس کو اچھا ایکسپلین کر سکتی ہیں. چلیے، جاریتن من النسائی، تو یہ جاریتن کا مطلب ہے. پھر کہتے ہیں ساتواں سوال ہے، ہاتی جمع الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع بتائیے. رجلن رجالن، جرتن جرارن، جاریتن جوارن، جی غلامن غلمانن، عقارن عقاراتن ارضن. ہات المضارع والامر من الافعال الاتیہ، یعنی آنے والے افعال کی آپ فعل مضارع پیش کریں اور فعل امر بنائیں. اشترا یشتری اشتری. پھر آگے تحاکما، تحاکما کا فعل مضارع کیا ہے؟ یتحاکم، اور اس کا فعل امر تحاکم، کاف کے اوپر زبر ہے، یہ تو فعل ماضی ہی ہے نا، ہم نے اس کا فعل امر جب بنایا تو تحاکم، یہ ہے تحاکما. پھر ہے انکہ ینکہ، کون کہتا ہے ینکہ؟ ہاں ینکہ، انکہ ینکہ. پھر فعل امر کیا آئے گا؟ انکہ، افعل اکرم، افعل انکہ، ٹھیک ہے نا، یہ یوں آئے گا. انفق ينفق، انفاق تو مصدر ہے، انفق ينفق عليك، حدیث میں نا انفق ينفق عليك، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. تصدق يتصدق، تصدق يتصدق تصدقا تفعلا. گرامر پڑھ رہے ہیں، ہے ویسے خشک سا مضمون تھوڑا سا. ایک صاحب قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، ہے نا ایسے، فی بیوتن اذن اللہ، تو وہ پڑھ رہا ہوں فی بیوتن، سمجھ نہیں نا، فی بیوتن پڑھ رہا ہوں، تو کسی نے کہا خدا کے بندے وہ تو فی بیوتن ہے، کہتے تم پاگل ہو غور نہیں کرتے قرآن میں کی آیت میں کیا لکھا ہے، کہ اللہ نے کہا ہے فی بیوتن کے بیوت کے بارے میں، بیوت کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے، اذن اللہ ان ترفع، کہ اس کو رفع دیا جائے، تو اس لیے میں رفع دے کے پڑھ رہا ہوں. اسی طرح کسی نے پوچھا کہ بھائی مادا فعل ابو کا بحماری، کہ تمہارے ابو نے اپنے گدھے کے ساتھ کیا کیا، تو وہ آگے کہتا ہے باعی ہی. باعی ہی کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے تم نے کیوں کہا بے حماری ہی؟ کہتے وہ بے کی وجہ سے میں نے حماری کہا ہے. کہتے تمہاری بے حمار کو زیر دے سکتی ہے تو میری بے جو ہے وہ باعی ہی کو زیر نہیں دے سکتی. یعنی لفظ تھا باعہو، باع اس کو بیچ دیا، تو باعہو کہنے کی بجائے وہ کہتے باعی ہی، یعنی تمہاری بے اگر ہماری کو زیر دے سکتی ہے تو میری بے باعی کو زیر نہیں دے سکتی. تو یہ کبھی کبھی گرامر میں نا ایسے ہو جاتا ہے، نئے نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ زبر زیر پیش کا اس طرح وہ حساب کتاب کر لیتے ہیں. 17 پیج پہ سوال نمبر 9 پڑھنا. چلیے، ادخل کل کلمت مما یأتی فی جملت مفیدت. ادخل تم داخل کرو، کل کلمت ہر کلمے کو، ہر آنے والے لفظ کو، مما یأتی یعنی جو آ رہے ہیں، ہر آنے والے لفظ کو داخل کرو، فی جملت مفیدت ایک مفید جملے میں. یعنی ایک ایسے جملے میں اس کو داخل کرو کہ جس سے سننے والے کو پورا فائدہ ہو، یعنی پوری بات اس کو سمجھ آ جائے. تو پہلا ہے انما، ہاں الہکم الہ واحد، ٹھیک ہے. کوئی اور انما کا یوز کرے، انما الاعمال بالنیات، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، انما، ٹھیک ہے. انما ہی زجرۃ واحدہ، گڈ. باع، اب دھیان سے اس کا استعمال کرنا ہے، باع اس نے بیچا، اس نے گھر کو بیچا، زید نے گھر کو بیچا، ہاں بیتن، گڈ. باع زید بیتن. ایک ہے نکاح، اس نے نکاح کیا، ایک ہے انکاح، اس نے نکاح کر دیا. والد نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بھتیجی سے کر دیا، انکحل والد ابنہ، ابنہ ببنتی اخیہ، ہاں انکحنی ابی بی فلانا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک، انکحنی ابی بی بنتی عمی، یوں کہہ دیں بے بنتی خالی. اچھا خال کا جو لفظ ہے، خال کا لفظ یہ عام طور پر ہم کس کے لیے بولتے ہیں؟ خالو کے لیے. عربی زبان میں خال کا لفظ جو ہے نا، خالو، وہ کہتے ہیں والدہ کے بھائی کو، والدہ کے بھائی کو کہتے ہیں خالو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ماموں کیسے ہیں، اصل خالو تو وہی ہیں. خالہ جو ہوتی ہے، اگر والدہ کی بہن خالہ ہے تو والدہ کا بھائی کون ہوگا؟ خالو ہی ہوگا. ہم نے کیا کیا کہ خالہ کے ہسبینڈ کو خالو بنا دیا، وہ خالو نہیں ہے. تو اسی طرح چچا چچی، جو عمہ کا لفظ بولتے ہیں نا، عمتی میری چچی، تو یہ عمہ کا لفظ جو ہے یہ والد کی جو بہن ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. والد کا بھائی عمن، اور والد کی بہن عمتن. تو ہم نے کیا کیا کہ عمہ کا لفظ جو ہے نا، وہ چچا کی جو بیوی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ لفظ بول دیا. یہ درست نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چل پڑا ہے، اب اسی بات کو ہی سمجھا جاتا ہے. اب خالو کو اگر خالو نہ کہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، چچی کو اگر کوئی چچی نہ کہے تو وہ بھی ناراض ہوں گی، وہ کہیں گی میں تمہاری چچی ہوں، یہ بھی ہوتا ہے. تو غلط العام ہو گیا ہے نا یہ بات. زوجت عمی، یہ میرے چچا کی وائف، یوں کہیں گے لفظ. انفق، انفق مالہ فی سبیل اللہ، ہاں پھر مضاف مضاف الیہ بن گئے، دونوں مضاف مضاف الیہ بن کے یہ مفعول بنیں گے کس کا؟ انفق کا. نہیں، یہ لام امر کا لفظ ہے نا، اس کو استعمال کرنا ہے جو. ہاں لام الامر، اس کو یوز کیجئے جملوں میں. ہاں ادخل لام الامری، لام ال، ادخل کیا ہے؟ فعل اور فاعل. ادخل انت، ٹھیک ہے نا، ادخل فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. تو لام الامر مضاف مضاف الیہ ہو کے مفعول بنے گا ادخل کا، ٹھیک ہے نا. یا لام الامری تجزم الفعل، یوں بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لام الامری تجزم الفعل، جزم دیتا ہے لام امر فعل کو یا فعل مضارع کو. تجزم فعل المضارع، فعل المضارع، فعل لکھ کے لام کے اس پر زبر لگا دیں. چلیے دسواں ہے، اضبط لام الامر فیما یأتی، جو جملے آگے آ رہے ہیں اس میں لام الامر کو ضبط کیجئے. ضبط کا مطلب ہاں نہیں، واضح کیجئے کہ اس پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے، اس کو واضح کیجئے. اثبت، ضبط کیجئے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ضبط ہونا چاہیے، قرآت میں ضبط ہو. ٹھیک ہے نا، قرآت میں ضبط ہو کا کیا مطلب؟ یعنی لفظ صحیح نکلے اور زبر زیر پیش جو ہیں وہ بالکل واضح ہوں. شد، غنہ، یہ سب چیزیں، قلقلہ، یہ سب واضح ہوں. ضبط ہونا چاہیے، پوری طرح ضبط ہے، یعنی گرفت ہونی چاہیے اس کو پڑھنے میں، ایک ایک لفظ کو صحیح طرح پڑھنے میں. تو یہاں کیا، اثبت، تم ضبط کرو، لام الامری، لام امر کو، فیما، اس چیز سے جو یاتی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے پہلا لفظ لام الامر جو ہے نا اس کو واضح کریں کہ اس پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. یہ آگے جو جملہ آ رہا ہے نا، اس کو جب آپ پڑھیں تو اس کے لام کو واضح کریں کہ لام پہ کیا آئے گا، زبر، زیر، پیش. اب لی کا آپ نے کسرہ دیا کہ زبر دیا؟ کسرہ دیا نا، تو لی ہے لی ہے، زبر نہیں آئے گی، لی آئے گا. آگے ولی آئے گا، ول آئے گا، لام کے اوپر جزم آ جائے گی یہاں، اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ لام امر سے پہلے اگر فا ہو یا لام ہو تو اس کو ہم لام کو جزم دیں گے. ول نجلس، ول نس مائل اخبارا. اچھا، ول نس ما ہے، اصل میں ہے لینس ما، ہے نا، کیونکہ ہم نے پڑھا نا لام امر کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو یہ ہے لینس ما، تو عین کے اوپر زیر کیوں آئی ہے؟ ہاں، میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، لکھا تھا آپ نے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یاد ہے؟ دیکھیے اس میں دیکھیے کہ یوم اذن السلام، ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن مجید میں، یوم اذن السلام، ہے نا، تو اصل میں یوم اذن کو اگر دیکھیں تو یوم اذن زال زیر نون زن، اس کی آواز دے رہا ہے نا، یوم اذن. اب زن کا جو نون ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس نون کو قرآن مجید میں لکھا جاتا ہے، چھوٹا نون، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا نون لکھا ہوا ہے، ہوتا نا، تو وہ نون کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ اسی قاعدے سے آتا ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن کو جب اگلے لفظ سے ملایا جاتا ہے تو اس کو کسرہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کسرہ ساکن کو دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاعدہ پھر یہ ہوا کہ الساکن اذا حرک، ساکن کو جب حرکت دی جائے گی تو حرک بالکسر، اس کو حرکت دی جائے گی، کس کی؟ کسر کی، یعنی زیر لگائی جائے گی، وہاں کسرہ آئے گا وہاں. اب یہاں ہے ولنسمع الاخبار، ٹھیک ہے، ولنسمع الاخبار. اب ال کا لام بھی ساکن ہے اور ادھر عین بھی ساکن ہے، تو عین کو لام سے ملانا ہے تو عین کو کیا کریں گے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو یہاں بھی کسرہ دیں گے، ولنسمع الاخبار. اب قرآن مجید میں آپ تلاش کریں، جو ہمارے پاکستان اور انڈیا کے چھپے ہوئے قرآن مجید ہیں یا سعودی عرب میں بھی جو چھپ چکے ہیں، تو اس میں یہ عام آپ کو مل جائے گا کہ نون جو ہے وہ چھوٹا لکھا ہوتا ہے. آتی محمدن، محمدن ہے، آپ اگر دیکھیں نا آتی محمدن تو دن نون آخر میں ساکن ہے، دن نون ساکن ہے. اب اس نون کو کسرہ دے کے آگے لفظ سے ملائیں گے، محمدن الوسیلت. ولنسمع، یہ نسمع ہے، عین پر جزم ہے، ہے نا، تو لام نے آ کے عین کو جزم دیے. اب اس عین کو آگے والے لفظ سے ملانا ہے تو کیسے ملائیں؟ تو زیر دے دیں گے وہاں. یہ بڑا اہم قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، اکثر و بیشتر ہم جب قرآن، اکثر ہمارے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، یہ نون کیوں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لکھا ہوا کا پتہ ہونا چاہیے کیوں. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. بس ہی الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یہی یاد ہو آپ کو تو اس کا نام بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے. چلیے نمبر ٹو، من ارادا، جو چاہتا ہے یا چاہتا ہو کہ ان یفہم، کہ وہ سمجھے، القرآن، قرآن مجید کو، فل، تو اس کو چاہیے کہ یتعلم وہ سیکھے اللغت العربیت عربی زبان کو. تو جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اسے چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھے. اب یہاں فل یتعلم اصل میں کیا ہے؟ تعلم لیتعلم ہے نا، گردان میں تو ابھی نہیں پڑھیں گے نا، تعلم لیتعلم. تو لیتعلم جو ہے یہ لی کو جزم کیوں آئی ہے؟ فا کی وجہ سے، فا اس سے پہلے آیا، فل یوں بن گیا، فل یہ ہو گیا. اب یتعلم میم ساکن ہے، اس کو ہم نے اگلے لفظ سے ملانا ہے تو وہ کسرہ دیں گے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر فل یتعلم. اس کے بغیر دو ساکن ہو جائیں گے نا، فل یتعلم پھر اللغۃ ال لام ساکن ہے یہاں بھی، تو دو ساکن اکٹھے ہوں تو لفظ نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے شروع کو وہ ہم نے کسرہ دے دینا. صحیح پڑھیں گے آپ ورنہ وہی ہوگا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، آپ فی بیوتن کو فی بیوتن کو تن پڑھیں گی، وہ کہیں قرآن میں گرامر ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ بیوتن کو رفع سے پڑھا جائے، تو یہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا، اگر یہ گرامر کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات قرآن مجید میں زبر زیر کی غلطی انسان سے کفریہ کلمہ کہلوا دیتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اب انعمت کو کوئی انعمت پڑھ لے تو اب بتائیے کیا معنی ہو جائے گا؟ میں نے تو، میں تو اللہ کے مقابلے میں خدا بن گیا نا. آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ صرف یہ بھی نہیں بلکہ جو نطق ہے، ہا عین غین قاف کاف، اس کا نطق بھی صحیح ہونا چاہیے ورنہ اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. اللہم اہد قلبی، کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے، تو قلب کی بجائے کہتا ہے قلبی، تو قلب ہوتا ہے کتا، اللہ میرے کتے کو ہدایت دے، تو معنی کتنا بدل جاتا ہے. تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے. چلیے گیارہواں سوال، سنی الضمیر فی کل من الجمل الآتیتی. سنی کا مطلب تسنیہ بناؤ، تسنیہ بناؤ الضمیر ضمیر کو، یعنی ضمیر کا جو آگے آ رہی ہے، فی کل من الجمل جملوں میں، الآتیتی آنے والے، آنے والے ہر جملوں میں ضمیر کو تسنیہ بناؤ. تو ضمیر جانتی ہے نا. اچھا اب ہے احلق رأسک، اب اس میں ضمیر دیکھیے، ضمیر آئے گی احلق میں، ٹھیک ہے؟ تو آگے کون سی ضمیر ہے؟ رأسک کا، ان دونوں کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ تسنیہ بنانا ہے. احلقا رأسکما، تم دونوں اپنے سر کو منڈواؤ. احلقا تسنیہ بن گیا نا، احلق احلقا، گردان کرے نا، احلق احلقا، ادرب ادربا ادربو ہے نا، احلق احلقا، تم دونوں منڈواؤ رأس سر کو، کما اپنے دونوں. اب یہاں احلقا اگر کہہ کے رأس کا کہیں تو غلط ہو جائے گا جملہ، ٹھیک ہے نا، رأس کما دونوں کو بات ہو رہی ہے نا، تو دونوں کے لیے تسنیہ کا لفظ بولنا ہے. اغسل وجہ کا، وجہ کما، اغسلا وجوہ کما، مسمہ مسمو تسنیہ، تسنیہ بناؤ، مسمہما مسمہما. ہو کی ضمیر کیا ہے؟ ہو واحد ہے، تسنیہ کیا آئے گا؟ ہما ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، ٹھیک. السلام علیکم.